रहता है दूर रहता है, पास रहता है दूर रहता है, कोई दिल में जरूर रहता है, कोई दिल में जरूर रहता है। जब से देखा है तेरी आंखों को, जब से देखा है तेरी आंखों को, हल्का हल्का सुरूर रहता है, हल्का हल्का सुरूर रहता है। ऐसे रहते हो तुम मेरे दिल में, ऐसे रहते हो तुम मेरे दिल में, जैसे जुल्मत में नूर रहता है, जैसे जुल्मत में नूर रहता है। अब आदम का ये हाल है, हर वक्त मस्त रहता है, चूर रहता है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरी बहकी बहकी निगाहें मुझे शरामी बना दिया, तेरी बहकी बहकी बहकी बहकी निगाहें शराब कैसी, कुमार कैसा, ये सब तुम्हारी नवाजिशे हैं। शराब कैसी, कुमार कैसा, ये सब तुम्हारी नवाजिशे हैं। पिलारी है किस नजर से तूने, ये मुझको अपनी खबर नहीं है। तेरी बहकी बहकी निगाहें मुझे शराबी बना दिया, तेरी बहकी बहकी हरम नहीं, मेरे सर को दर तेरा मिल गया, मुझे अब तलाशे हरम नहीं, मेरी खर घर सदा निदा gama ga sa da ni sa ga ma da da gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma gama ma mama papa radari ni sa dare rega ga mama papa radari ni sa sare rega ga mama papa radari ni sa dare rega ga mama papa radari ni sa bas meri zindagi tera pyar hai bas meri zindagi tera pyar hai bas meri zindagi tera pyar hai bas meri zindagi tera pyar hai meri zindagi teri yaad hai meri bandagi teri yaad hai meri bandagi jo teri khushi wo meri khushi सर को झुका दिया वहां मैंने काबा बना दिया अपने सर को झुका दिया वहां मैंने काबा बना दिया मेरे बाद किसको सताओगे मेरे बाद किसको सताओगे मेरे बाद किसको सताओगे मेरे बाद किसको सताओगे मेरे बाद किसको सताओगे मैंने उनके सामने हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी